بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كموجب ورتب يجو سكواليو تنا درس يا بان السعاد القصيدة الشهيرة المعروفة، قصيدة كعب بن زهير بن أبي سلمى رضي الله عنه، بان السعاد. بان السعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد، وفي رواية لم يجز، لم يفد مقبول، متيم إثرها لم يفد مقبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول. شجت بذي شبم من ماء محنية، صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. تنفي الرياح القذى عنه أفرطه، بصوب سارية بيض يعليم. katika riwaya nyingine tulizoea sisi faya laitaha khullatan, lakini riwaya nyingine imekuja faya waihaha khullatan qad sita min damiha faj'un wa wal'un wa ikhlafun wa tabdilu fama tadumu ala halin takunu biha kama tamassaka bi athwabiha al-ghulu. كانت مواعيد عرقود لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. عند ليا أمسة سعاد بكتابية إنجني أرجو وآمل إنجني هيكو، أو أمسة سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولا يبلغها إلا عذافرة لها على الأيم إرقال وتبغيل. الحاصل وما قصيدة بان السعاد ndiyo maudhui ya darasa yetu ya leo. Na kabla ya kuanza kuisoma hii kasida, lazima tuweke tautia au tamhid au madkhali katika kuisherehesha, kwa sababu kuna vitu kidogo viko tofauti na tulivyozoea. Kitu cha kwanza ni uthibitisho juu ya kasida hii. Je, riwaya hii au kasida hii imethibiti kwa riwaya zenye kukubalika mbele ya wanaochuoni wa hadithi kwamba kasida banat suadu aliisema Kaab bin Zuhair ibn Abi Sulma, tena mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Hilo limethibiti. Hili ni jambo la kwanza. Kwa tutaeleza kwa ikhtisar, kwa sababu maelezo yanayozungumzia jambo hili ni marefu, masaili ya kihadithi na mambo ya riwaya. Kwa kama ilivyo kwamba laula al-isnadu la qala man shaa ma shaa, lau kama si isnadi angesema anayetaka anachokitaka. Kuna lazima kila kitu kiegemezwe kwa hujja kwamba hiki kweli kimethibiti, kipo. Kwa watu wengi tu wasema haitoshelezi mpaka tupate uthibitisho kwamba haya kweli yalikuwepo kwa mapokezi yenye kukubalika. Hili ni jambo la kwanza tutalizungumzia insha Allah. Jambo la pili ni kuhusiana na maudhui ya ujumla ya abiyati hizi, kwa sababu ukiangalia au hukumu ya kisheria, kwa sababu ukiangalia utamwona Kaabu bin Zuhair mwanzo kabisa anamsifia mwanamke, anamsifu mwanamke kwa wasifu mrefu, karibu beti 13 amtaja Suadu tu amsifia, alafu akaleta beti kama 22 hivi za kumsifia ngamia tu aliyempanda ngamia huyu, ngamia atakayempanda au ngamia aliyempanda kumpeleka kwa huyo Suadi, beti 22. Alafu akazungumza i'tidhari yake, kisha akamsifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na akawasifu na masahaba kwa beti zilizobakia. Sasa lau angeanza hapa kwenye i'tidhari na kumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akawasifu na masahaba, ingekuwa jambo liko sahli, al-khatbu sahli, jambo lingekuwa kidogo. Lakini sasa suala la kumsifu mwanamke aitwaye Suadi kwa beti 13 takriban katika baadhi ya nusakh, kisha umsifu ngamia alimpeleka kwa Suadi kwa beti karibu 22, na Mtume sallallahu alayhi wasallam hayuko hapo anasikiliza, vipi jambo hili? Hii ndio inaitwa ile al-ghazal, au pia watu wa lugha wanaita at-tashbibu au an-nasib, katika fani za lugha na aina za mashairi. Sasa imekuwaje jambo hili? Sasa hukumu ya kisheria ya jambo hili tutalazimika tulieleze katika darasa yetu ya mwanzo kabisa. Alafu lengo kuu ya kusomwa kasida hii Banat Suadi tunakusudia nini? Tutaeleza pia vile vile kwa mujibu wa maelezo au kwa mujibu wa kauli za wanawachuoni kwamba kasida hii, limadha tudras hadhihi alqasida, tasoma kasida hii kwa sababu gani? Yani gharadhi yake ni nini? Kwa hivi vitu vitatu kuna umuhimu kuvifahamu, la siyama katika marakizi za Kiislamu, markazi kama hii miongoni mwa marakizi za Ahli Sunnah wal Jamaa zenye malengo makubwa ya kuwajenga watu katika misingi ya sawasawa, hasa katika misingi ya lugha na ufahamu wa mambo. Kusoma kasaidi kama hizi zenye faida kama hii ya Bana Suadu au Almuallaqat kama za Kinamri Alqais, Kaifa Nabki min Dhikra Habibi wa Manzili Bisikti Liwa Baina Dakhuli Fahaumali na nyinginezo, kuna umuhimu mkubwa sana kwa talibu ilmu kufahamu vitu hivi, kwa sababu pia pamoja na hayo tutaeleza umuhimu huo insha Allah tutakapokuwa tumefika katika nafasi yake. Lakini pia jambo zuri ni vile mlivyofanya, na hili ni katika mambo ambayo yanahimidiwa. Mmefanya vipi? Watu wamehifadhi kwa hifadhi nzuri ambayo ni mutqan ya kufurahisha. Kwa kuhifadhi kasida hii, aliyehifadhi halingani sawa na yule ambaye hajahifadhi. Huu ndio ukweli. Wewe kama umehifadhi hazina kama hii ya lugha, kwa sababu yudrasu mithlu hadhihi alqasida litaallumi alfadhi allughati alarabiyya, husomwa na huhifadhiwa mfano wa kasida kama hizi, lengo kubwa ni kufahamika matamko ya lugha ya Kiarabu wa asalibu au asalibi tarakibiha na uslubu zile za mpandaniko wake wa dalalatiha. Kwa hiyo at-talib yastafidu حفظ هذه القصيدة معرفة ألفاظ وأساليب الكتاب والسنة فيهتدي إلى مرادها على بصيرة. سبب آية من هنا نزلهم من المواراب قح أن بيهكوس ونوتون إلى وجيم نعجم كعب ابن الزهير. Sasa tukianza na suala la kwanza, nitazungumza maneno ya ufupi tu. Watu wamefanya bahthi, zikakusanywa turuk, njia mbali mbali za kasida hii, lakini ukizitazama njia zote zinazopelekea kwenye kutegemeza kasida hii kwa Kaab ibn Malik, ukizitazama njia moja moja, yani biitibari ahadi turuki, kwa kuzingatia ile moja moja katika njia, utaona kwamba ni dhaifu habari hii. Kila njia ukigusa kuna dhaifu fulani, kigusa imma itakuwa kuna irsal au kuna kwamba ni mursal au ni mawquf au kuna dhaifu au kuna kadha, yani dhaifu nyingine mfano suu alhifdhi au kama rawi ni kadha, yani kuna vitu kama hivyo vipo. Ukitazama njia moja, yani kwa kutazama ahadi za turuki ya habari hii kuna dhaifu, zile hadithi zilizokuja marufu utakuta fihi majahili, kuna watu wengi ambao ni majahili huko ndani. Kadhalika kuna riwaya zilizokuja mursal inda almuhaqqiqin, lakini kwa mkusanyiko wa njia zake zote habari hii imefikia daraja ya usahihi au ya hasan. Habari imefikia kwenye daraja hiyo, lakini wako ambao wamehukumu kwamba habari hii ya kasida iliyokuja ya Banat Suadi kwamba ni dhaifu, wako walihukumu hivyo. Miongoni mwa hao ni Alhafidhu Al-Iraqi. Katika aliyosema Alhafidhu Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, anasema hadhihi alqasidatu قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء. قصيدة هي ستميبوكيها كبتي انجيا بالي بالي حيث بيتي هيسيه كتك انجيا هزو كتو جوتي. وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع نا أميتاج قصيدة هي ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي وسند أمبايو منقطع. هيا ميانكو الإمام الشوكاني كتير كتاب شاكي ميل الأوطار أم ينكوما ينهاي. كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أم يضوفش خبره يقصيد يبانة سعاد كتير كتاب شاكي البداية والنهاية جزيتات قرصم يسابة نسابة. لكن خبره كتزام وكم كسنيكو wa njia zake zote ahlul ilmi baadhi ya ulama al muhaqqiqin hasanu hadha al khabar wa yafanya tahsini khabar, na hawakufanya tashdidi ya hivyo, kwa sababu katika ahlul ilmi utaona yatasamahuna fi akhbari sirati wa qasasiha, wanatasamuh katika habari za sira na qasas za sira, wa wala yudaqiquna fi asanidiha, kama vile wanavyofanya katika halal wal haram. Masala ya sira kuna tasamuhi fulani, hasa inapokuwa dhaifu ni yasir, kama mursal ni dhaifu ni yasir, ikija njia nyingine mursal basi inaipa nguvu hii mursal, kama anavyoeleza al-Imam an-Nawawi katika at-taqrib ambayo imesheleheshwa na al-Imam Suyuti katika tadribu rawi, tadribu rawi tadribi an-Nawawi ameeleza masala haya, masala irsali kwa ni dhaifu ni yasir, na yataqawa wa ya'tadid bi maji'i mursal mithlihi mathalan au aqwa min. Kwa hiyo wako katika wana wachuoni waliopita katika njia hiyo, na wengine wakaona kwamba kwa sababu habari hii ya Kaab ni mustafidhun jiddan kwa hiyo talaqahu bilqabuli, wakaipokea kwa kuikubali, wa dawwalu, wakaiandika habari hiyo fi musannafatihim, katika musannafati zao, kama anavyosema al-Hafidh Suyuti rahimahullahu ta'ala, asema yuhkamu lilhadithi bisiha, uhukumiwa hadithi hii kwa usahihi, au yuhkamu lilhadithi bisiha idha talaqahu an-nasu bilqabuli, habari hii au hadithi hii inahukumiwa kwa usahihi pale itakapokuwa watu wameipokea kwa kuikubali. Wa illa lam yakun lahu isnadun sahih, kama ilivyokuja katika tadribu rawi. Na kama haya pia ameyazungumza Sheikh Ismail al-Ansari rahimahullahu ta'ala katika risala yake aliyoita Musnad Ubana Su'ad wal-Bahth al-Ilmi. Sheikh Ismail al-Ansari ameandika hilo, ndio yule ambaye Sheikh al-Albani alimradi sana katika baadhi ya masaili kwenye vitabu vyake. Kitabu gani? Na katika sifatu salah pia amemtaja. Kuna kitabu maalum masala ya qiyam Ramadhan, sio masala ya tarawih. Kadhalika kuna baadhi ya watu, mfano kuna mmoja ameandika tawthiqu qasidat Banat Su'ad fi al-matn wal isnad. Hii kadhalika ameelezea Dr. Suud juu ya usahihi wa sanadi yake. Umefahamu? Kwa hiyo ukitaka pia maelezo utarejea katika kitabu tulichokitaja cha Ismail al-Ansari ambaye amefariki mwaka 1417, ameandika risala kuhusiana na suala hilo, akielezea kasida hiyo, kasida ya Banat Su'ad na kusihi kwake. Haya ni maelezo ufupi, lakini lau kama tutaanza kusoma yaliyoandikwa, basi leo kesho kushukutu haitatosha, maneno yatakuwa marefu. Kwa kuna khilafu hiyo, lakini kila ukitazama ahadi katika tu, ukitazama njia hii utakuta kuna irsali, ukitazama njia hii kuna rawi dhaifu, kuna kadha, yani utakuta hali kama hizo na au majhul, hasa hadithi marufu karibu zote zimekuja ambazo ni marufu, kuna majahili ndani yake. Haya, swala jingine ambalo lipo katika kasida hii ni swala la ghazali, ndani yake kuna al-ghazal. Hapa pia tutaeleza kwa ufupi masala ya ghazal, masala tashbib kama tulivyotaja, masala ya kumsifu mwanamke katika kasida au katika maneno, ukamtaja ukataja mahasini yake na uzuri wake, kamsifia kwa watu kiasi cha upeo wako katika mambo ya shairi. Hili jambo walikuwa wakilifanya sana mashuara hapo zamani, washairi wa zamani na wa sasa, wao walikuwa wakifanya mambo hayo. Al-ghazal ni gharad min agharad ash-shi'r, lakini maudhui yake ni al-hubb, ni moja katika malengo ya mashairi, na ukiangalia maudhui yake ni al-hubb. Wa qiwamuhu dhikru al-mar'a, na muhimili wake ni kumtaja mwanamke. Wa wasfu mahasiniha al-khulqiyya, na kusifia uzuri wake wa kimaumbile. Wa mafatiniha al-jamaliyya, kusifia vitu kama hivyo. Ndiyo kiwamu ya maudhui ya ghazali. Na pia wanaita katika lugha, au kama nilivyotangulia kusema, hiyo ghazali inaitwa vile vile kwa jina la at-tashbibu, pia linaitwa an-nasibu. Haya maneno matatu yanatumika kwa watu wa lugha kwa maana moja, yote maana yake ni at-taghanni bin-nisa'i wa itra'uhun, ni kuwaimba wanawake na kuwasifu wanawake na kutangaza kuwapenda. Lakini wametofautisha baadhi ya wanawachuoni, wakasema kwamba itakapokuwa mshairi amemtaja mwanamke kwa dhati yake, kama ajulikana huyu ni mwanamke fulani fulana, ndiye anayesemwa hapo, na sio katika maharim zake, si katika wale ambao ni halali kwa yeye kuwa jamia, basi atakuwa amefanya jambo la haramu. Waruddat shahadatuhu, na utakataliwa ushahidi wake. Akileta ushahidi ambao hapana, wewe ushahidi wako haukubaliwi, kwa sababu kazi yako wewe ni kuwafanyia ghazal wanawake, atakataliwa ushahidi. Kwa sababu kamsifu mwanamke fulani, kamsifu mwanamke fulani, na yakapokewa katika mashairi yake kuwasifu wanawake ambao si maharim zake, si mkewe, jambo hili litakuwa halifai, na aliyefanya hivyo atapata dhambi na ushahidi wake utakataliwa, hautakubalika ushahidi wake. Unaelewa? Tutataja baadhi ya aqwali. Alimamu Albayhaqi katika As-Sunan al-Kubra, kitabu chake As-Sunan, rahimahullahu ta'ala, yeye ameweka mlango akasema: babu man shabbaba falam yusammi ahada. Huu ni mlango wa mwenye kuwasifu wanawake lakini hakumtaja mtu yoyote, hakumkusudia mtu yoyote, akataja tukasifu uzuri wa mwanamke. Kisha chini ya mlango huu akaweka kasida ya Banat Suadi. Banat Suadi fa qalbi al-yawma matbulu. Kwa hiyo akifanya hivyo mtu itafaa. Al-Hafiz al-Bayhaqi anasema pia: babu shair yushabibu bimraatin bi'ainiha laysat mimma yahillu lahu wat'uha fayukthiru fiha wa yabtahiruha. Qala ash-Shafi'i ruddat shahadatuhu. Al-Imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala anasema katika Sunan al-Kubra, huu ni mlango pale mshairi atakapomsifia mwanamke kwa dhati yake, amsifia mtu fulani, mwanamke huyo si katika wale ambao wanakuwa halali kwake yeye kumjame, akakithirisha katika hilo na akamtangaza kwenye hilo, wayabtahiruha, kwa sababu tusema baha ubtuhira fulanu bi fulana ishuhira biha. Ha? Qala ash-Shafi'i rahimahullah, amesema al-Imam Shafi'i rahimahullah, ruddat shahadatuhu, mwenye kufanya hivyo utakataliwa ushahidi wake, utarudishwa ushahidi wake. Thumma saqa al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala bi sanadihi hadith Abdullah bin Amr ibn al-As, kitaja hadithi ya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu marfu'an: iyyakum wadh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun dhulumatun وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. كتجم لنقه الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى كتك المغني ينسيما البقوة إليزي مسألة تشبيب أو مسألة من يظلم من يفحش أكسيما: فما كان من الشعر كلك لتقوة كتك الشعر يتضمن هجو المسلمين ndani yake kuna kimekusanya kuwashambulia Waislamu, walqadha fi a'radihim, na kuzijeruhi heshima zao, au tashbiba yatadhammanu tashbiba bimra'atin muayyanatin bil ifrat, au inakusanya hiyo shairi kumtaja kumsifu mwanamke maalum, bil ifrat fi wasfiha, kwa kufuka mpaka katika kumsifu kwake. Fadhakara ashabuna annahu muharramun, wametaja wenzetu katika madhhabi ashabu wa Imam Ahmad kwamba jambo hili ni jambo la haramu. Kwa hiyo wanawachuoni wanaelezea kuhusu masala ya kumtaja mwanamke bidhatiha au biainiha, kumsifia katika shiiri au katika nathiri, lakini hapa tu katika mlango wa shiiri. Ibn Hajar al-Haythami katika kitabu chake Zawajiru an iktiraf al-kaba'ir ametaja katika kaba'ir kabira ya 452 53, 54 na 55 katika kabairu dhunubi 400. Asema al-kabiratu thaniyatu wa thalithatu wa rabi'atu wa khamisatu wa khamsuna ba'da al-arba'imia. Dhambi kubwa ya 452, 453, 454, 455, 455. Asema at-tashbibu bi ghulamin walau bi ghairi muayyanin ma'a dhikri annahu ya'shiquhu aw bi imra'atin ajnabiyyatin muayyana wa in lam yadhkurha aw bi imra'atin mubhama ma'a dhikriha bil fuhshi wa inshad hadha at-tashbib. Katika dhambi ya 452 za kabairu dhunubi, 453 mpaka na 55, ni mtu kumsifia mwanamke jana mdogo hata kama si muayyan, pamoja na kutaja maelezo kwamba anampenda, anamtamani, au mwanamke mtu kando maalum, mwanamke fulani hata kama hakumtaja jina lake, au mwanamke mubhama lakini akataja maneno machafu na akaimba hiyo tashbih, jambo hilo ni la haram katika zawajir. Na al-imamu as-safarini wakati wa kuitaja kauli ya Ibn Abdul Qawi katika manzuma ya al-adab akasema wa hadhra al-hija wal-madhi bizuri wal-khana wa tashbibahu bil-ajnabiyati akidi kwa Abdul Qawi ya kinguru. Kwa hiyo ni katika mambo ya sufa. Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala pia amelitaja jambo hili akasema wa kadhalika ma fihi wasfu imra'atin bi'aini. Al-hasil al-kalam yatulu fi hadha, maneno ni marefu katika jambo hili, lakini kwa ufupi ni kwamba haifai kufanya tashbibi kwa mwanamke muayyana ukamsifia ukafanya ghazali au ukamsifia kwa maneno kama hayo, itakuwa jambo hilo halifai, itakuwa ni haram. Ama mwanamke wahmiya, mwanamke wa kubuni, hayuko mtu huyo, mfahamu kutaja jina lakini hayuko, au mima yahillu wakuha, yahillu laka wakuha, yule ambaye ni halali kwako wewe kumjami jaria wako na ukamsifu kwa kile ambacho anacho bila ya kupetuka mpaka wala kutaja maneno ya fuhsh, umejuzisha wanaoshughuli. Mefahamu? Na ndio maana hata Sheikh Shinqit rahimahullahu ta'ala wakati mwingine katika darasa zake za tafsiri, kwa sababu ni imam katika asili hii katika mambo ya tafsiri na lugha, ndio imam Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti, ile tafsiri iliyoandikwa ya Adwaul Bayan ni watu wamenukuu katika maneno yake, yeye asema akatu anasema tu qala Allahu ta'ala, ataja aya alafu anaanza kutaja aya nyingine, aya nyingine, ndio kutafsiri aya hii na tafsiri na aya hii na tafsiri na hii, Waarabu wasema hivi, anaanza kutaja akwali mashairi hapa kadha kadha, yeye asema tu kama amshinda hata anayesoma kwenye kitabu, alikuwa na hifdh qawi. Sasa katika i'tidhari yake mara moja alikuwa au zaidi ya mara moja alikuwa anasomesha darsa, wakati ya kusomesha darsa akawa analeta katika tafsiri ya Qur'an, analeta maneno ya Waarabu, lakini ndani yake kuna kuwasifia wanawake, kusifu kadha, lakini maneno ya Waarabu. Katika itidhari aliyotaja akasema wa qasduna bihadha alkalami alkhabith bayanu lughati alarab, makusudio yetu sisi kwa maneno haya machafu ni kubainisha lugha ya Kiarabu, lal maani alkhasisa tafiha, na sio yale maneno maana duni kabisa. لأن معاني لغة العرب يستفاد منها ما يعين على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسباب معنى لغة العرب upatwa faida kupitia maneno hayo kile ambacho kinasaidia juu ya kufahamu kitabu cha Allah تبارك وتعالى na sunna za mtume wake صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo akasema fa nahnu naqsudu mutlaqa al-lugha, sisi tunakusudia mutlaqi wa lugha tu, lal maani tafiha allati hiya tabi'atu laha. Lakini sema neno ya Ka'b ibn Zuhair si katika almaani alkhasisa, kwa sababu kwanza amemsifu Su'ad na si mwanamke aliyekuweko. Hii ni kauli ingine, anasema hapana, alikuwa ni mwanamke ni mkewe. Kwa yahilu wakuha, amemsifu pale kwamba banat Su'adu faqalbi lyauma maqbulu mutayamun ithraha lam yufda maqbulu wama Su'adu ghadata albaini idhrahalu illa aghannu ghadidhu tarfi makhulu. Katika baadhi ya nusakh hakuna haifau muqbilatan ajza'u mudbiratan la yushtaka qisaru minha wala qulu. Baadhi ya nusakh hiya maneno haya tajlu awaridha dhi dhalmin idha ibtasamat ka'annahu munhallun birrahi ma'lulu. Kwa hiyo hii nukta ya pili, sote zimezifupisha masala ya at-taghazzul au al-ghazal wa at-tashbib wa an-nasib, maelezo yao katika sura hii na masala ya sanad kama tulivyoeleza. Mfahamu طيب تستكيرودي كتك قصيدياته تمسيما قوانبا لنقو كوبوا لكو سوما قصيدة بان السعاد لتعلم معاني الفاظها إلي باتكفاميك معانا زما تمكوياك نا أسلوب ومبندانيكوك نا معانا ذاك كسب طالب العلم mwenye kuisoma kasida hii atajua matamko na asali, akishajua matamko atajua vile vile asalibu za kitabu na sunna, anaweza akafikia kwenye kufahamu makusudiwa na maana ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na la shaka kwamba uslubu huu uliotumika ni uslubu mkawi katika kasida hii, uslubu mkawi, pamoja na kwamba hakuna uslubu unaoweza kufikia uslubu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini uslubu wa Ka'b si uslubu wa kawaida tu. Leo unaweza kuzisoma hizo kasida ukilizo hapo maana yake nini, usijue kitu, tafikiria labda itakuwaje hapa. Kanat mawaidu urkubin laha mathala wama mawaiduha illa al-abatil, anakusudia nini? أو يا ويحها كلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. نين مناك فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول. تنقلي في مكاموسي تفنقوه تنقلي هيفي لكن بنجيني وسي فهم ما نزاك كيو يوغتك قوة. Na kasida hii ukiitazama utaiona ni murakaba katika nasji yake, katika kule kufumwa kwake imepandanishwa kwenye vitu takriban vitatu muhimu. Kuna kaifiyatul arudhiyya, kuna muundo wa kiarudhi, sio? Na kuna kaifiyya nahwiyya, na kuna kaifiyya au muundo na namna ya kinahwu. Kwa tukisema nahwu pamoja na sarf, kuna faida na muundo wa kinahwu na sarf ambao unapatikana ndani ya kasida hii. Na kuna kaifia balaghia wa kaifiyati balaghia, kuna namna na muundo wa kibalagha, mambo ya istiarat zimetumika, alkinayat na anwai mbalimbali za lugha ya Kiarabu zimetumika katika kasida hii, kwa sababu ni mtu fasaha. Katika upande wa arudh bahri gani? Na albasit, albahru bahrun basit, ambayo inakuja mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'il, lakini hapa tuna khabar ardhi yake inapatwa na khabri, inakuwa mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Ndio kwani bahrun basit kab ibn Zuhair ibn Abi Sulma ameleta kasida ya bana Suad katika bahrun basit mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'il, ambayo inakuwa mustaf'ilun fa'il mustaf'ilun fa'ilun, kuondosha harufu yake ya pili ambayo inaitwa khab, inaitwa khab. Na vitu vyote tunavihitajia hivi, lakini sana sana sisi baada ya kushakujua kwamba hii ni bahrun basit imeshatosheleza, hii kaifia ya kiarudhi imejitosheleza, lakini kumebaki muundo wa kinahu na sarf, kusema nahu na kusema na sarf ndani yake na kibalagha, na hivi ni vitu ambavyo vimelazimiana katika maneno haya, havibanduki. Na Waarabu tangu hapo zamani wao hawakuwa na fani hizi nahu, sarfu, balagha na nini, lakini ilipotokea ujma kwa wao, kwa kuingia wageni wasiokuwa Waarabu kwenye Uislamu na wakahitaji lugha ya Kiarabu, na hali ya kuwa wao ni wageni katika lugha, pakaanza kutokea makosa, makosa yakazalikana, watu wanasema sivyo. Na kwa sababu watu walikuwa wanaingia katika Uislamu afwajan, si mmoja mmoja, makundi makundi, watu wanaacha miji yao na kuja katika diari al-Islam kwa ajili ya taallum, kujifunza Uislamu, wanakuja makundi kwa makundi, mpaka wenyeji wenyewe wanazidiwa, watu wanaacha miji yao na kwenda katika miji fulani. Katika asri ya daula Abbasia walipojenga Baghdad, Baghdad ukawa ni mji mkubwa, hauna mfano katika wakati huo, kwa sababu ilikuwa ndio asimatul khilafa, na watu wengi wameingia pale kutoka sehemu mbalimbali, kutoka Uajemi, yani Mafursi, Wakurdi, Waturki, Wanani, Alhunud na wengineo, wakaingia katika dini ya Allah tabaraka wa taala, na wakalazimika kujifunza lugha ya Kiarabu, lugha ya dini yao, kwa sababu kwa lugha hiyo kimeteremka kitabu, na kwa lugha hiyo ndio kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lugha ya Sunna, na ulumi za kisheria zimefanya tadwini kupitia lugha hiyo. Kwa lazima wao waifuate lugha na sio lugha iwafuate wao. Pakaanza kutokea makosa sasa. Makosa yanaanza kutokea mapema kabisa tangu mwanzo mwanzo wa khilafa ya al-Khalifa ar-Rashid Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, kisha baada hapo, lakini alishtadi baada ya hapo kwa sababu hizi nilizozitaja. Kwa hiyo tara at-taghayyur wa fushuu al-lahm, mabadiliko yakapatikana na kuenea makosa, shay'an fa shay'an fi lisan al-arab, kidogo kidogo kidogo kidogo. Na hii tunahitaji ni sababu kubwa, lakini pia makadir na ile aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. Kwa hiyo ikalazimika sasa kuandikwa na kudhibitiwa misingi ya lugha ya Kiarabu, na kudhibitiwa maneno na maana zake, na sisi tutasoma katika maneno hayo na maana zake kwa sababu ya kuhifadhi lugha ya Kiarabu. Qali bin Zuhair ibn Abi Sulma, baba yake Zuhair alikuwa ni mshairi mkubwa sana, sahibu al-Mu'allaq, katika al-Mu'allaqat hizi al-ashr at-tiwal, Zuhair ibn Abi Sulma na yeye ana mu'allaqa yake, kina Amr ibn Kulthum, kina al-Harith, kina Labid, kina Antara ibn Shaddad, na Zuhair ibn Abi Sulma لك أمن أمي أو فادمنة لم تكلم بحومانة الدراد فالمتثلم ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم بها العين والأرآم يمشين خلفه وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع. كما يا زهير بن مباياك كعب na babu yake Rabia ambaye anaitwa Abu Sulma, Rabia al-Muzani pia alikuwa ni mshairi, kaka yake, ndugu zake, maambi zake. Kwa hiyo ametoka kwenye familia ya ash-shu'ara, mafuhulu ash-shu'ara, na yeye alikuwa ni mshairi mkubwa, na alikuwa ni mtu mwenye hikma, na aliudiriki Uislamu. Lakini baba yake Zuhair hakuudiriki Uislamu, alikufa kabla ya bi'tha ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa katika maelezo yanayotajwa na watu wa riwaya, Kabi bin Zuhair alikuwa na ndugu yake, kama sijasahau anaitwa Bujair, kama sijasahau jina lake Bujair. Waliposikia habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Madina, akamwambia kaka yake, wewe mimi nitabaki na mifugo, wewe nenda kamsikilize huyu mtu. Akaenda akamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkubalia ujumbe aliokuja nao, akaslimu. Huyu Kabi alipopata taarifa kwamba ndugu yake ameslimu, akazungumza maneno ya kumshambulia ndugu yake na kumshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam fa ahdara dama, akatangaza kumwagwa damu yake, kwamba popote watu watakapomuona Kabi wamuue, popote atakapokutwa Kabi auawe. Sasa alipopata taarifa hiyo, akawa anaishi kwa dhiki sana, mara yuko huku mara yuko kule, mara yuko huku, akaona hapana, akasilimu Kabi kama alivyoelezwa na Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala katika Al-Isaba fi tamyiz as-sahaba, kwamba Kabi alislimu, akaenda Madina, akaenda mpaka msikitini, akampigisha magoti ngamia wake, kisha asema, mimi nikamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa zake ambazo nimeelezewa, nikawavuka watu nikaenda mpaka nikakaa mbele yake, kasalimia, au katika baadhi ya riwaya kwamba nikasilimu, kisha nikamwambia al-amana ya Rasulullah, mimi nataka amani ya Rasulullah, nipe amani, nakisiishi kwa amani, umetangaza mimi ni uwawe. Mimi ndio Kabi bin Zuhair. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wewe ndio unayosema? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtazama Abu Bakr, akataja zile abiyat, ala abligha anni bujairan risalatan ala ayi shay'in wa yiba ghayrika dallaka, shiri hizo, ala khuluqin thum lam tulfi umman wala aba alayhi wa lam tudrik alayhi akhallaka saqaka Abu Bakr bika'si rawiyatin fa anhalaka al-ma'mur minha wa 'allaka. Akasema huyu ndo kasema betizo, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe ndo ulisema betizo. Kisha akamtazama Abu Bakr aziseme zile abiyati, akasomewa zile abiyati tatu, ala abligha anni bujairan risalatan ala ayi shay'in wa ima ghayrika dallaka. Lakini mahali pa kumtumu Mtume pale posema fa anhalaka al-ma'muru minha wa 'allaka, aliposema maneno haya Kabi anasema ya Rasulullah, ma hakadha qultu, mimi sikusema hivyo, wa inma qultu al-ma'muru, sikusema al-ma'muru, nimesema al-ma'mumu, mimi nimesema hivyo ya Rasulullah. Qala ma'mumu wallah, asema akasema ma'mumu wallah, kisha ndio akaanza kuimba kasida hiyo, bana su'ad fa qalbi al-yawma matbul falyu'adhin al-mu'adhin. Tayib, kwa insha Allah kwa wakati ulioko tutasoma baadhi ya abiyat, lakini kuna mambo mawili. Jambo la kwanza la kutanabahisha ni kuhusiana na Kabi bin Zuhair bin Abi Sulma. Neno Sulma, wanasema baadhi ya ulama wanasema kwamba neno Sulma, yani laysa fil arabi Sulma bi dhammi sin ghayru, hakuna katika Waarabu mtu anaitwa Sulma وضم يسين بضم السين غيره وضم يسين يسيق ويهي يكويهي كما يبتاجه كتك لسان العربي يا ابن منظور نا ضم يسلم ضم إلي وكتك سلم نعلم يعني هي سلم هي هي العلم وعلم أما إن يفكيان مؤنث وأسلم نينو سلما هي لنيني علم وضم يسين سلما لعلم يأنت جينا لفلان فهم اسم يعين المسمى مطلق علمه كوني علم هي نسيو جينا لا نسيو مؤنث يأسلم فهم سيو مؤنث يأسلم imeafikiana tu pamoja na kwamba si kiasi kama vile ukasema labda ni kiasi cha akbar na kubra aslama na sulma hii ni mujarrad wa tawafuq imesikiwa hivyo akiitwa sulma na hilo ameliashiria pia vile vile al-imamu ibn jinni katika al-khasa'is kitabu chake al-khasa'is كيهوني كعب بن زهيد ابن أبي سلمى ابن رياح المزني ركان كبيلة مزينة ابن أد بن طابخة ابن إلياس بن مضر نام دواؤك وغطفان إلي جمولة كوانس جمولة بيلي لكوسيانا مسالة كسفيوة مانا أممسيف متومي صلى الله عليه وآله وسلم na yamekuja makatazo ya kumsifia mtu mbele yake mbele uso wake bali imekuja amri ya kwamba mtu akikusifia mbele yako mwagie mchanga hafu turabi fi wujuhi almaddahi kumwagie mchanga kumwaga mchanga katika nyuso za wenye kuwasifu watu wanaochuoni wanasema jambo hilo ni mahmulun ala ma idha kana almadhu kadhiban jambo hilo limechukuliwa pale itakapokuwa kusifia kwenye ni kwa uongo. Kuna watu wana tabia wanapenda kuwasifu watu kama ni wanasiasa watu kadha waliweza kukaa akasifiwa bwana fulani na hali ya kuwa sivyo alivyo, anasifiwa kiuongo. Sasa mtu anapokusifu kwa uongo kwa lengo la kujipendekeza kwako, basi zimekuja katika hadithi kwamba umwagie katika uso wake mchana au wasfu na madhu ukaletwa katika mahali sipake. Ama ikiwa ni sifa mtu yuko nayo haipukani nayo, ni katika sifa zake, ili ni jaiz. Kadhalika yajuzu kusikia kusikiliza sifa za mwenye kukusifu itakapokuwa na kusifu kwa haki, kama vile ambavyo Kabi ibn Zuhair amemsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anamsikiliza. Hili haya ni mambo mawili kwa taku ya msikiliza. Kija jambo jingine ni kuhusiana na idadi za abiyat na alfadhi za abiyat. Kwa hiyo katika masala ya idadi ya beti na matamko ya beti na mpangilio wake, mtanisikiliza mimi, hizo nuskha zenu na vitabu vyenu vitakuwa ni taba. Kwa hiyo kama katika kitabu chako hakuna kasida hiyo au beti hiyo, utaiandika au lafudhi hilo silo pia nalo utalirekebisha au utaandika pembeni kwamba una lafudhi hili, kwa sababu nuskha lilionayo ni nuskha muhaqqaqa tahqiqan ilmiya, tahqiqi ya kiilmu hasa. Kwa hiyo sisi tutakuwa na waji ngapi? Tutaangalia irabu, tutaangalia maani limufradati na maana ya ujumla, lakini pia tutatoa kwenye Kiarabu kupitia kwenye Kiswahili ili muelewe kitu gani mlichokihifadhi.